want something. I feel that I might go down. Minty, my dad just told on a boy. I feel that I will go one boy. I still like a castle. Suntem doar noi. Cerea ta l-a ajutat să scape întrebarea mea. În toate întrebările cea mai grea. În seara s-ar face gri. Nu te-ai mai putea stăpâni. Din baie la telefon ai vorbit. Glasul întunecat, cu aerul îmbunat. Orice numai eu să nu vezi pleca. Și atunci te întreb, mai știi cea mai frumoasă zi a fost la început când nu mă puteai minți.